السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، بفعل ما أمر الله به، واجتناب ما نهى عنه وزجر. نكوسيني كتك جانب لكم شاء الله عز وجل وكيفاني ليوت أنبايو الله من بشا نكجيبوشنا يوت أنبايو الله من جنبيزنا ككتازا. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. الله نسيما دنيا قرآن نوافك تكوات وينك يننوى منين يبوز ليضل عن سبيل الله بغير علم ili wapoteze watu katika njia ya Allah basi na ilmu. Wayatakhidhaha huzwa, na wanayafanyia hayo mzaha, wanayafanyia shere. Ulaika lahum adhabun muhin, hao wana adhabu yenye kuwadhalilisha. Yaqulu al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala inda tafsiri hadhihi al-aya, lamma dhakara Allah ta'ala hala as-su'ada الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماع كلامه. زما الله الفتاجة ولوات حاليا وتويما وتوخيري أنباو ونكو انغوكا وكسكليزا كتاب شاء الله ونكو انغوكا كتاب شاء الله ونكو نفايكا وكسكليزا من نوياكي. كما قال تعالى، كما الله لبسيما، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله أنباي نزل أحسن الحديث كتابا أمترمشا مزغمز مزوري زيدي يا كتاب أنباتو متشابها زين كفنان آية زاكي مثانيا زين كريري وسانا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم زينة كسيكا نيويو غوزي زوالي أنباو ونكو مغوط مولاواو ونكو مخوف مولاواو وكتابه هيتو ومن هايو ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله كيسا زنكو لين يوزاو ننغوزي زاو كتك جامو لكم تاج الله. أنا سيم ابن كثير الآية عطف بذكر حال الأشقياء. الله أكتاج أكونغانيشك وكتاج حال زواتو ووفو الذين a'radu an intifai bi kitabi Allah, wale ambao wamepuuza kunufaika kwa kitabu cha Allah. A'radu an intifai bi kitabi Allah wa aqbalu ala sama'i almazamir walghina bil alhan wal aswat almutriba wa alati almutriba au kama qala, anasema wakaelekea katika jambo la kusikiliza mazamir na nyimbo kwa sauti zilizokuwa laini na nyororo zenye kutiwa taarabu ndani yake. Ametaja Ibn Kathir alipokuwa akielezea tafsiri ya aya hii, athar iliyosimuliwa kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu waradha, alipoulizwa kuhusiana aya hii akasema, huwa alghina wallahi alladhi la ilaha illa huwa yuraddiduha thalatha. Abdullah ibn Mas'ud anasema aya hii Allah aliposema wako baadhi ya watu wenye kuyanunua maneno ya upuuzi, maneno ya lahwi, ili wapoteze katika njia ya Allah pasina ilmu, na wanalifanyia hilo mzaha, anasema hapa kinachokusudiwa alghina wallahi alladhi la ilaha illa huwa, na akakariri mara tatu hizi ni nyimbo zenye kukusudiwa katika sehemu hii. يقول الله عز وجل الله نسمع أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون هذكم من نهاية من استعجاب أفمن هذا الحديث تعجبون أي القرآن وقرآنه من استعجاب وتضحكون ولا تبكون نمنتيك ولا هملي وأنتم سامدون hali ya kuwa nye mmeghafilika, mpo katika michezo, mpo katika nyimbo. Wa antum samidun, anasema al-imamu al-Qurtubi, samidun ay lahun ghafilun kama kala Abdullah ibn Abbas wa ghayruhu, maana yake mmeghafilika, mmeingia katika kumbawa la kucheza kama alivyosema tafsiri hii Abdullah ibn Abbas na wengineo. Anasema kala Ikrima wa ghayruhu السمد الغناء بلغة حمية. سمد الله لا يتجد لدى القرآن نويمبو ننينيمبو ولغة وتحمية ولغة يكيرابية وتحمية. يقال سمد لنا أي غني لنا فنسوما تفني سمدي سيسي مانك تغني تويمبي. قال نسوما وكانوا إذا سمعوا القرآن يتلى نالكوه مكفين ونفسكي قرآني نصوه قواه لعبوا وتغنوا حتى لا يسمعوا شيئا ولكوه كتازة نوكيينبا انبكى هوسكي تشوتك كمين يا الله بمعنى الله كوانبيا وتضحكون ولا تبكون نمنتيك ولا هملي وأنتم سامدون هل يكون يمنا فنمزاها هل يكون يمنا ويمبا بعد كسكمين يا الله سمد مانياك نويمبو وتوكات منين يا الله وكيات قرآن وكات سنة إكاو ميشاياو إبادة زاو وترتبواو نكويمبا إما كتكيالي يا معاسي موجة فموجة أو نوسيما نعبادة وأنتم سامدون أي لاهون غافلون لأن قولي مجاهد لأجنيو كتكم علماء. يقول الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الله نوانبيا شيطان واستفزز من استطعت منهم وتوتي ولأنباوت فوارزك التواو بصوتك وصوتياك واجلب عليهم بخيلك ورجلك نلفوت كندلاك لنك تنبيا ومجوء أو لنك بندف باندو وشاركهم في الأموال والأولاد شركيانا ناو كتكمالنا وتوتو وعدهم نواب أهاد واو وما يعدهم الشيطان إلا غرورا نوال هكونا أهادي أمبو شيطاني هكونا أهادي أمبو شيطاني أنا أهدي إسبقواني ودنغنيفو إسبقواني كوهوري واتك ودنغنيفو. أسمى عبد الله بن عباس الله أسمى بصوتك kwa sauti yako, kullu da'iya yad'u, kullu da'iya yad'u ila ma'siyati Allah azza wa jalla, kila chenye kuita watu katika jambo la kuasiwa Allah azza wa jalla. Na wanasema maulama wengine mufassirun wanakusudia as-saut bimaana al-ghina, sauti ya shaytani ambayo Allah anamwambia wavute wao, wachochee wao kwa sauti hiyo katika wao. Hapa inakusudiwa ni ghina, ni wimbo na ni nyimbo ambazo watu wanaziimba katika miji yao. Hakuna shaka juu ya hali ya umma inavyoonekana leo katika kukipuuza kitabu cha Allah na kunufaika na kitabu cha Allah na kuelekea faakbalu na kuelekea watu ila samai al-aghani wal-muziqa fi buyutihim, watu ambao wanasikiliza nyimbo na muziki ndani ya majumba yao, ndani ya simu zao, ndani ya magari yao, ndani ya maisha yao. Ikawa jamii ya Kiislamu kikubwa kilichotawala kwa wao, nyimbo gani imeingia, nani katoa mpya, anashirikiana na nani, nani atakayefanya onesho katika eneo fulani, nani atakayekuwa na kolabo na mtu gani, na mfano wa hayo. Waislamu wakaacha kunufaika na kitabu chao kitukufu, Waislamu wakaacha kujifunza dini yao adhim, dini iliyokuwa bora, wakawa wanasikiliza hawa wahuni waliotawala katika maisha ya Waislamu. Watu ambao hawana ndoa walizozifunga, watu ambao machafu yao yanaeleweka, watu ambao uzinzi wao unatawanywa katika vyombo vya habari. Ikawa Muislamu maisha yake ni kumtazama msanii fulani yuko na mwanamke gani na anafanya nini, baada ya huyu atakuwa na nani. Haya yote ilikuwa chanzo chake ni hizi nyimbo ambazo wao wanazozitoa, ambao ni wimbo, ni sauti ya shaitani ambazo zimeingia katika majumba ya Uislamu, na wengi katika wao wakaacha kunufaika na maneno ya Allah azza wa jalla, wakawa wanasikiliza upuuzi wa namna hiyo. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخرج الإمام البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أبتاج الإمام البخاري حديث أبتاج أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنا سيما تومي صلى الله عليه وسلم ومسيما وتتكيا كتك أمة وانه فتفتكان وكتك أمة وانه واتوا أمباو يستحلون الحرى. الحرى بمعنى الفرج، الحرى بكسر الحاء المهملة، الحرى الفرج، والمراد به الزنا. watu ambao watakuja kuhalalisha uzinzi. Itafika zama katika jamii ya watu itakuwa jambo la uzinzi ni halali, kuna watu watahalalisha katika njia yoyote. walharira na harir, wa hadha ma'ruf lada nnas, harir nafahamika ni nguo za kike. walkhamra na pombe, watu wamehalalisha, kuna pombe halali na pombe haram. والمعازف، المعازف كما نقول سيما شيخ ابن عثيمين آلة الله والطرب، ني فيومبو فيلي فيا كوبيجيا تارابو فيومبو فيا كووزي فانا كوسوديوا ني ميزيكي كو اين ياكي يوتي كنا تكوسوديوا كتك حديثه متومي صلى الله عليه وسلم على تسيما يتفكى وكاتي واتوا تقوى نحلاليسا في تويبي ني ميزيكي لليو تناونا بعد أولي ووفو ينكوه لويكا wa miziki ya dansa inayoimbwa, miziki ya kidumbaku, miziki ya zama za kale. Maana kuna wazee bado wanasali lakini wana habari ya vidumbaku katika miji yao, na wanaona hii ni miziki ya kuhifadhi culture yetu. Culture gani ya kipumbavu? Wana habari hizo. Na kuna wazee sala tano masha Allah, lakini wao wana taarabu zile za zamani, sio hizi za fujo hizi, zile za zamani zile wanazosema wao, eti kwa wao ni halali zile. Mtu anaimba taarabu kama kasida, wao ni tofauti, unasikia tu rahmani rahmani, zote zimeharamishwa. ziwe za zamani na za mambo leo, ziwe za fujo au za kistaarabu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anataja na Ibn Hajar katika Fathul Bari, anasema mfano maneno yake, anasema na hii ni raddi ala man yatahayyal ila alhalal ay ma yuharamu alayhi, yule yule ambaye mwenye kufanya hila katika mambo ambayo ni haram akayafanya yeye ni mambo ya halali. Lianna al-illa taduru ma'a al-asbab kama qala, kwa sababu kile tizama ni ile illa, sababu yake ilikuwa kitu gani. Kinachokatazwa hapa ni wimbo katika aina yake yoyote. Sasa madhara yaliyopo leo baada ya watu kuelekea katika hizi nyimbo, ikawa mtu na dini yake lakini saa 8 lazima afungue redio Zanzibar asikilize kile kipindi cha ngoma, kwa sababu ile ni halali kwa kuwa redio ya taifa. Kuna baadhi ya watu wanaona haya ni mambo ambayo yashaenea katika jamii. Kwa hiyo tufanyeje? Dawa yetu sasa iwe katika hii hii muziki ambayo ileenea. Kwa hiyo sikaja fatwa za ikhwani muslimina wa afrahihim na vifaranga vyao wote, masufi na wengineo wote, wa kuhalalisha muziki na mitarabu katika dini ya Uislamu. Kuna kitu kinaitwa anasidul islamia. Kuna anasidi za Kiislamu zimeenea katika majumba ya Kiislamu. Wallahi huoni tofauti kama utaona wale wenye kuimba, wale wenye kusoma kasaida hizo, na wale ambao wenye kujipamba na utaratibu huo, huoni tofauti baina yao na wale waimbaji wa nini wa muziki. Hii haram. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad al-Fawaki mradi aidu al-Karna katakwa lalisha kwake mambo kama haya, anasema anna ghina al-mughannina bima fihi dhikru Allah azza wa jalla wa taqribi bihi huwa min amradi ash-shahawat. Kule kughani, kuimba, wale wenye kuimba ndani yake pakatajwa jina la Allah, nyesi mnasikia razaku rahmani habuka sijinani, mingine atasema jina ya Allah watu wanavumbua. Kule kuimba, wale waimbaji, kwa kile ambacho ndani yake upo utajwa wa Allah na watu kupiga taarabu katika majina haya ya Allah, haya ni katika maradhi ya wale ambao ndani yake kuna shahwa katika nafsi zao. Inafahamika haya ni mambo ya haramu. Watu wanaimba miziki yao katika makasino yao, katika mabaa yao, katika maeneo yao ya maovu, wanamtaja Allah katika nyimbo hizo. Anasema alladhi huwa shabihu bighina'i as-sufiyya allati huwa min amradhi ash-shubuhat, ambayo haya mambo ya kuimba na kutajwa Allah ndani yake katika melody, katika bongo flavor au zenji flavor au katika maeneo mengine, huku kuna fanana na yale mambo ya kisufi ambayo ndani yake ni maradhi ya shubha. Hawa wapili wanaona wanachokifanya ni ibada, wale wa mwanzo wanajua uharamu wa haya wanayoyatenda. Wale wa mwanzo wenye kuimba katika maeneo yao ya haram, katika miziki yao ya haram, hiyo ni shahwa, shahwa tu nafsi. Hawa wapili wameingia mlengo huu kwa sababu ya shubha walizokuwa nazo, wakaona hii ni ibada. Anasema wahuma jami'an min al-batil wa mujaniban lis-sawab, na vyote viwili hivi, wale wenye kuimba taarabu na mingineyo na hawa ambao wenye kusema wanaimba kasida ndani yake kwa kuna muziki ndani yake, unakiona kitoto kimejipura eti kimekaa pale kinaambia kufanye subra, wewe mwenyewe subra imekushinda kukaa ndani na kujipura, subra unamfanyia nani? Anaimba pale salatu nabii, anaimba pale sijui subra njema na mfano wa hayo, hali ya kuwa yeye mwenyewe nafsi yake imemshinda. Huyu anaita watu katika dini, anaita watu katika shetani. Hatuoni wale ambao wanafanya kazi hii, hatusikii wale ambao wanakutendeka chini ya mambo yao ambayo wanayatenda. Yeye ameenea katika nyumba za Uislamu. Mtu ikifika muda wa kawaida unamsikia anasikiliza taarabu. Ikifika Ramadhani, baada ya kusikiliza maneno ya Allah, baada ya kusikiliza mawaidha, baada ya kunufaika na hadithi za Mtume, anaweka upumbavu wa aina hii. Hakuna tofauti, hakuna tofauti baina hizi kasida hizo anazosema, hizi anasii na yale ambayo wanawaimba wale wahuni. Kwa sababu sasa hivi pia kuna utaratibu wa kucheza katika hizo kasida. Watu wanajifunza, utakikuta kitoto kidogo hakijamaliza hata watamati, kitoto kidogo kinaimba kasida naye na kinacheza, baadaye kisha kwa kifungo hichi kitakaa katika vyombo vya habari kinaojiwa, wewe ulianzaje kuimba? Mimi nilikuwa nasoma kule kwa biashara mweupe, nikaanza kuimba kasida mpaka nikafikia katika hili. Haya ni maradhi ya shubha ambayo yametawala katika miji ya Kiislamu na yameenea, na watu hawatizami ubaya wa nyimbo. Anasema Ibn al-Qayyim al-Jawzi, anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala kuhusiana hizi al-ghina, anasema annahu ruqyatu zina, ni kidaraja kipandio cha uzinzi. Watizame wale ambao wanaenda katika maeneo hayo, maeneo ya uko wapi Ntebe, maeneo sio ya wapi, huko kwingi kunafanyika maasi, na kikubwa kinachovutia ni haya majimbo wa khamratul akli. Anasema na hichi ni chenye kufunika akili, mtu akishaweza pale kuimba anafanya chochote yule ambaye anacheza pale, na tunaona wanawake wanapovaa katika maeneo hayo. Washirku shaitan, na ni jambo la kumshirikisha shaitani katika ibada hii. Wa mandatun nifaq, na nyimbo ndiyo chanzo cha unafiki. Mtu ambaye anapenda kusikiliza madubwana haya, kuna mea unafiki katika nafsi yake. Kamshangaa Muislamu amekuwa maarufu katika maredio ya majimbo, na watu wanapigia simu, mimi nataka nyimbo fulani ya Bikidude au ya Binani. Mtu anasali ana alafu wewe Qur'ani ya Allah inakushinda kusikiliza, kunufaika nayo? Hawa wahuni wanakuhusu nini wewe? Hawa ambao wamejitolea nafsi zao, mtu aasha shirikina wanasa fil ghina wa mata ala al ghina, amekulia amekuwa mkubwa mpaka anakufa anawakawasia. Ima utamkuta mtu mumathilan anayekawasia musalsalati fulani wake au nyimbo zake fulani zipige baada ya miezi mitatu baada ya kufa kwake. Haya ni maisha ya watu ambao Allah kawanyima rehema katika maisha yao. Wewe wanakuhusu nini hawa? Wallahi leo Waislamu maisha yao ni kutizama hawa wanafanyaje. Leo huyu katukana yule, kesho kazini na yule, watu wamekaa akili zao zimechukuliwa na hawa wahuni wenye kutawala katika miji ya Kiislamu. Aliulizwa al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, suila al-Imam Ahmad an ahli al-qasaid kusana hawa toma kasida hawa, faqala bid'atun la yujalasu, akasema huu ni uzushi na watu wake hawakaliwi. Wewe unakuaje binti yako unampeleka katika mavio haya? Hakuna Qur'an, hakuna sunna, asubuhi mpaka temza sala watu wanapiga mazoezi ya dufu au ya makasida, wewe unampeleka akishatoa mimba unamlamikia nani? Hayuja rasul. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala anasema khallaftu shay'an ahdathahu az-zanadiqa yusammunahu at-takhbir, mimi nimeondoka Iraki nimekiacha kitu ambacho wamekizusha hawa mazanadiqa wanakiita at-takhbir, yasrifuna bihi an-nas an kalamillah au kama qala, wanawatoa watu kwa kitu hicho kuyasikiliza maneno ya Allah. Watu leo wamekuwa na hifadhi makasida haya kama magoma na taarabu, hakuna tofauti baina yake. Bali wallahi wa billahi wako baadhi ya hawa waimbaji, ikifika ndani ya mwezi wa Ramadhani wanaacha zile nyimbo za kawaida, wanaimba kuikaribisha Ramadhani, kuitoa Ramadhani, lakini ndo wale wale. Na baadhi ya redio ambazo zenye kuonekana pengine za sunna, na zikisema watu wananuna, hawa waimbaji wanashirikiana hao wenye kuimba katika manashidi huko, wanashirikiana, wanasikia wametoa chorus ya kasida. Au mtu kenda kuitwa katika TV hilo, TV Imani, sio TV Radio Imani, wanaenda katika na wanahojiwa katika maeneo hayo. Wewe mkidona nuneni. Lakini huu ni ukweli na huu ndio uhalisia. Hawa watu wamechafua miji ya Kiislamu, wamechafua maisha ya Waislamu. Mpaka leo Waislamu wanaona hawawezi kufanya da'wa katika mambo yao mpaka waingize mazumari haya katika majumba yao. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema wa hadha min kamali ma'rifati ash-Shafi'i wa ilmihi li'anna an-nufus idha ta'awwada 'ala sima'i al-aghani istaghna 'an sima'i al-Qur'an aw idha ta'awwada 'an sama' 'ala sama' al-qasa'id wal abyat istaghna 'an sama'i kalam ar-Rahman aw kama qala. Anasema hii ni katika ukamilifu wa ilmu mashafi na utambuzi wake, kwa sababu nafsi zinapokuwa tayari zimezoea kusikiliza hizi abiyati wal qasaid, zinaacha na kutoshezeka kutosikia maneno ya Allah, watu wakanasikiliza maneno ya sheitani. Sasa sijui tuambie nini, hawa ambao dini yao imekuwa ni haya magoma, dini yao imekuwa kuwaeka watoto wa Kiislamu na visauti vyao wametua rangi za mdomo, wanatembea na kucheza kwa mtindo mmoja na tunaziona. Tuambie nini watu wa aina hii? Binti huyu kusoma dini yake haijui, Qur'ani yake haijui, hedhi na nifasi yake haijui, aenda kubebeshwa ni staraba la kuingia katika upumbavu wa aina hiyo. Uislamu tahadhari na dini yako. Na huu ni katika utaratibu wa usufi. Usufi mambo leo ulioenea katika mijini. Lakini insha Allah usufia na mingineo takuja katika khutba zinazokuja, chimbuko lake na mambo yao na taratibu zao na yale wanaoyafanya ili kuwapotoza watu katika dini ya sawa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin alhamdulillah majid qum ila salatina wa salli ala Muhammad.